نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا جی اب آواز آ رہی ہے جی ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا للہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مبتهلين محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من اجلی سمردا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرامی و انا من جود قد دنیا و درتها ومن علومك علم اللوح والكلام اللہ جل مجد الکریم رحمت دو عالم صلی اللہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن پاک کے سلسلہ میں جیسا کہ کچھ دنوں سے آیت مبارکہ کی تفسیر ہو رہی ہے تو انا ارسلنا کا یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا تو شاہد کے دوسرے معنی کی تشریح ہو رہی ہے اور دوسرا معنی ہے کہ شاہد و شہید اس کو کہتے ہیں جس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہے یعنی وہ کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہو. تو اس سلسلہ میں کچھ قرآن پاک سے بیان کیا گیا, پھر احادیث کریمہ سے بیان کیا گیا. تو آج اسی سلسلہ میں علماء ملت اور اولیاء امت کا اس سلسلے میں کیا عقیدہ ہے, کچھ علماء کرام کا بیان کیا جائے گا. سیدنا امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خالص الاعتقاد میں بہت سارے علماء کرام کے اقوال جو ہیں وہ نقل کیے. انہی میں سے مختصر جو ہے وہ انشاءاللہ آج بیان کیا جائے گا. جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ایک حدیث بیان ہوئی تھی جامع ترمذی کی, جس میں یہ لفظ تھے تجلی لی کل شیئن و عرفتو, ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے اس کو پہچان لیا. تو اس شرح میں شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ برکت النبی فی الہند محدث, اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کا درس دیا تھا اور حدیث کا علم ہندوستان میں پہنچایا تھا. وہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں, دانستم ہر کے در آسماہا و ہر کے در زمیہا بود عبارت اس از حصول تمام ہو علوم جزی و کلی احاطہ عام, کہ جان تو یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. اس حدیث میں تمام علوم کے حاصل ہونے اور ان کا احاطہ کرنے کا بیان ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام علوم کا احاطہ کر لیا. اسی طریقے سے جو اکثر و بیشتر آج بھی خطبے میں شعر پڑھا گیا امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, فَإِنَّا مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْكَلَمِ. یا رسول اللہ, دنیا و آخرت دونوں حضور کی بخشش سے ایک حصہ ہیں, اور لوح و قلم کا علم کہ جس میں تمام ما کان و ما یکون ہے, وہ حضور کے سمندروں میں سے ایک, یعنی یوں سمجھیں کہ سمندروں میں سے قطرہ ہے, آپ کے علوم کے سمندروں میں سے ایک حصہ ہے. تو حضرت ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے کرتے ہیں, کون علمها من علومه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان علومه تتنوع الی الکلیات والجزئیات وحقائق ودقائق وعوارث ومعارث تتعلق بالذات والصفات, وعلمها انما يكون خطرا من سطور علمه ونهرا من بحور علمه ثم ما هذا هو من برکت وجوده صلى الله عليه وسلم. لوح و قلم کا علم علوم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک ٹکڑا ہے. وہ اس لیے کہ حضور کے علم انواع ہیں, کلیات و جزیات, حقائق و دقائق, عوارف اور معارف, کہ ذات و صفات الہی سے متعلق ہیں, اور لوح و قلم کا علم تو حضور کے مکتوب علم سے ایک خطر اور اس کے سمندروں سے ایک نہر ہے, پھر بائیں ہما وہ حضور ہی کی برکت سے تو ہے. اب امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ آقا, یہ لوح و قلم کا علم آپ کے علوم میں سے ایک قطرہ ہے. تو لوح قلم کا علم کیا ہے؟ لوح قلم کا علم یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہم نے ہر شے جو ہے وہ کتاب میں گن کر رکھ دی. کائنات میں جو کچھ قیامت اور قیامت کے بعد تک ہونا ہے, جب فرمانا اللہ جل مجد الکریم, آقا کریم ہے, جب اللہ جل مجد الکریم نے کلن کو پیدا کیا تو کہا اور سبزد لکھ. تو کلن نے ارتی باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ تو شاہ فرمایا ما کان و ما یکون, جو ہو چکا وہ بھی لکھ دے, اور جو قیامت اور قیامت کے بعد تک ہوگا اے قلم وہ بھی لکھ دے. تو جو کچھ کائنات میں ہونا ہے وہ سب کا سب لوہے محفوظ میں ہے, جس کو ہم تقدیر بھی کہتے ہیں, کہ ہر چیز میں لکھی گئی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فل قلم, قلم خشک ہو چکا دیکھے. ایک حدیث میں ہے کہ آقا کریم منبر پر تشریف لائے, دو کتابیں آپ کے ہاتھ میں تھی, ایک دایاں ہاتھ میں ایک بایاں ہاتھ میں. آپ نے دایاں ہاتھ بلند کیا اور کہا یہ کیا ہے؟ اب کی حضور کتاب ہے. کہا اس میں کیا ہے؟ اللہ و رسول و عالم, اللہ اور اللہ کا رسول دیکھ کر جانتا ہے. تو آقا کریم نے کہا جتنے جنتی ہیں قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ جتنے جنتی ہیں سب جنتیوں کے نام اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں کہا کہ جتنے دوست ہیں ان سب کے نام ان اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. اب نہ کوئی ایک کم ہو سکتا ہے نہ کوئی ایک بڑھ سکتا ہے. پھر آقا کریم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہلایا تو دونوں کتابیں غائب ہو چکی تھیں. تو سب کچھ لکھا گیا, تو جو کچھ لکھا گیا ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے سمندروں میں سے وہ ایک قطرہ ہے. ما کان و ما یکون جو ہے وہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علموں میں سے ایک قطرہ ہے, جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. ام القرآن شریف میں, ام القرآن کتاب ہے حضرت علامہ ابنی, یہی اسی امام محمد بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قصیدہ حنزیہ کی شرح ہے. اس میں امام ابن حضرت مکی لکھتے ہیں واسع العالمین علما وحکما وحلما, آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور حلم تمام جہان کو محیط ہے. اور ابن حضرت مکی اس کی شرح میں فرماتے ہیں ان اللہ تعالى اطلع على العالم فعلم علم الاولين والاخرين ما كان وما يكون. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو تمام عالم پر اطلاع دی تو سب اولین و آخرین کا علم حضور کو ملا, جو گزرا اور جو آنے والا ہے سارے کا سارا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم دے دیا گیا نسیم الریاض. امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے شفا شریف کی شرح ہے. آج سے 400-500 سال پہلے یہ بزرگ ہو چکے جن کی یہ باتیں کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں ذکر العراقی فی شرح المحذب انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رزق علیہ الخلائق من لدن آدم علیہ الصلاۃ والسلام الى قیام الساعۃ فعرفہم کلہم کما علم آدم الاسماء. امام عراقی شرح محذب میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی تمام مخلوقات الہیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پیش کی گئی تو حضور نے فرمایا میں نے ان سب کو پہچان لیا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم عطا کیا گیا تھا. امام ابن حاج مکی مدخل میں اور امام احمد کسلانی موہب الدنیا میں فرماتے ہیں قد قال علماؤنا رحمہ اللہ تعالی ان الزائر یشعر نفسہ بانہ واقف بین یدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کما ہوا فی حیاتہ اذ لا فرق بین موتہ وحیاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مشاہدات لامتہ ومعرفتہ باحوالہم ونیاتہم وعزائمہم وخواطرہم وذلک عندہ جلی لا کفاء عندہ. بے شک ہمارے علماء علیہ ابن الرحمہ نے فرمایا کہ جب زائر مدینہ جائے تو اپنے آپ کو آگاہ کر لے, اپنے نفس کو اپنے دل کو بتا دے کہ وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہے, جیسا کہ حضور کی ظاہری حیات میں حاضر ہوتا تھا. اس لیے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں, ان کی حالتوں نیتوں ارادوں اور دل کے خطروں اور اس کی نیتوں کو بھی پہچانتے ہیں, اور یہ سب حضور پر روشن ہے. اصلا اس میں کوئی پوشیدگی نہیں. ابن حاج مکی 6ویں 7ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں. یہ کوئی لوگ جو آج کہتے ہیں یہ جی سنیوں نے بریلویوں نے مولانا احمد رضا نے یہ مسئلے اختیار کیے ہیں انہوں نے یہ مسئلے بتائے تو میرے بھائی یہ امام احمد رضا کی اس طرح نہیں ہے. امام اہل سنت نے تو لوگوں کو صرف متقدمین کا علم متقدمین کے عقائد بتا دیے ہیں قرآن و سنت بتا دیا ہے. اپنی طرف سے امام اہل سنت نے کوئی بات کوئی عقیدہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ گھڑا نہیں ہے. معاہد الدنیا شریف امام ابو بکر کسلانی کی یہ کتاب ہے, یہ سارے صحیح بخاری ہیں. تو وہ لکھتے ہیں لا شکا ان اللہ تعالی قد اطلاح علی عزیز من ذالک والکا علیہ علوم الاولین والآخرین. بلا شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زائد حضور کو علم دیا اور تمام اگلے پچھلوں کا علم حضور پر القاء فرما دیا. تو اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنے علم بیان ہوئے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیا. نانے قاضی پھر علامہ علی قاری پھر علامہ مناوی تفسیر شرح جامع صغیر امام سیوطی میں لکھتے ہیں النفوس القدسیہ اذا پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں مالا اعلیٰ سے مل جاتی ہیں اور ان کے لیے کچھ پردہ نہیں رہتا تو سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں موجود ہوتی ہیں. جب یہ پانچ روحوں کا معاملہ ہے اور یا کا معاملہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوگا. ملا علی قاری شرح شفا میں فرماتے ہیں ان روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قریب تمام جہان میں ہر مسلمان کے گھر میں تشریف فرما ہے. مدارج نبوت میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر کے در دنیا از زمان آدم تا اوان نفخہ اولا بربہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منکشف خاصتاً تا ہم احوال اورا از اول تا آخر معلوم گردید و یاران خود رانیز از باز بعض از احوال خبردار. جو کچھ دنیا میں ہے آدم علیہ السلام کے زمانہ میں سے نفخہ اولا تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر منکشف کر دیا گیا یہاں تک کہ تمام احوال آپ کو اول سے آخر تک معلوم ہو گئے اور ان میں سے آپ نے کچھ اپنے دوستوں کو بتا بھی دیے. نیز حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَغَيْرَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دانا بے ہمی چیز از شعونات و احکام الہی و احکام صفات حق و اسماء افعال و اثار بے جمیع علوم ظاہر و باطن و اول و آخر احاطہ نمودہ و مستاق فوق کل ذی علم علیم شدہ علیہ من الصلوات و افضل من التحیات و اتمہا و اکملہا. وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اس آیت کا ترجمہ حضرت شیخ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تمام چیزوں کو جانتے ہیں اللہ کی شانوں اس کے احکام اور اس کی صفات کے احکام اور اسماء و افعال و اثار میں اور تمام علوم ظاہر و باطن اول و آخر کا احاطہ کر لیا اور فوق کل ذی علم علیم کا مستحق ہو گئے. ان پر اللہ تعالی کی بہترین رحمتیں ہوں اور اکمل تحیات ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوز الحرمین میں تحریر فرماتے ہیں آج کل اکثر دیوبندی اپنے آپ کو شاہ ولی اللہ کا پیروکار کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم ولی اللہ ہی جو تحریک ہے اس کے ہم آگے پہنچانے والے ہیں. ہم خاندان شاہ ولی اللہ سے تعلق رکھتے ہیں, ہم نے کوئی نیا مذہب جاری نہیں کیا بلکہ ہم تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو شاہ ولی اللہ وغیرہ ہمارے کہا وغیرہ ہم نے کہا تھا. تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں فاضا علیہ من جناب المقدس صلی اللہ تعالی علیہ کیفیت ترقی العبد من حیات الہ حیض القدس فتجلا له کل شیء کما اخبره عن هذا المشهد فی قصہ المعراج المنامی فاض علی من جناب المقدس. کہتے ہیں فاض علیہ من جناب المقدس مجھ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فائز ہوا کہ بندہ کیوں کر اپنی جگہ سے مقام مقدس تک ترقی کرتا ہے کہ ہر شے اس پر روشن ہو جاتی ہے، جیسا کہ معراج کے واقعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. یعنی خود کہتے ہیں کہ آقا نے مجھے بتایا کہ آدمی بندہ جو ہے ایسی جگہ پہ پہنچا کہ کائنات کی ہر چیز اس کے لیے روشن ہو جاتی ہے. تو یہ جب غلاموں کا حال ہے، شاہ ولی اللہ محدث جی کا یہ حال ہے، تو میرے آقا کا کیا حال ہوگا؟ وہی شاہ ولی اللہ حضرت الحرمین میں ہی کہتے ہیں عارف مقام حد تک کھینچ کر بارگاہ قرب میں ہوتا ہے تو ہر چیز اس پر روشن ہو جاتی ہے. اسی میں ولی فرد کے شاید سے لکھا کہ وہ تمام نشاط عنصری جسمانی پر مسولی ہوتا ہے. پھر لکھا کہ یہ اصطلاح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں تو ظاہر ہے، وہ اما فی غیرہم فمناسب وارثۃ الانبیاء کالمجددیہ والخطبیہ وظہور آثارہا وآمہا والبلوغ الی حقیقت کل علم وحال رہے غیر انبیاء. اس میں وراثت کے منصب ہیں، جیسے مجدد کتب ہونا اور ان کے آثار و احکام کا ظاہر ہونا، علم و حال کی حقیقت کو پہنچ جانا. قاضی عیاض شفاشی میں فرماتے ہیں ہاضما انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان لا یکتب لیکن ولکنہ اوتی علم کل شیء حتی قد وردت آثار بمعرفت حروف رخت و حسن تصویرها کقولہ لا تمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رواہ ابن شعبان من طریق ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہ تھے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا کیا گیا تھا، یہاں تک کہ بے شک حدیثیں آئی ہیں کہ حضور کتابت کے حروف پہچانتے تھے، اور یہ کہ کس طرح لکھے جائیں تو خوبصورت ہوں گے. جیسے ایک حدیث ابن شعبان نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کشش سے نہ لکھو، اس میں دندانے ہوتے ہیں، نرمی کشش میری کشش نہ ہو. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اس چیز کا بھی علم عطا کیا گیا. امام شاہ رانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جرۃ الغواص میں سید علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو والاول والآخر والظاہر والباطن قد ولد حین اثر به عالم الاسماء اولها مرکز الارض و آخرها السماء دنیا بجمیع احکامها متعلقاتها ثم ولد البرزخ الى انتہائه وهو السماء الصادیہ ثم ولد عالم العرش الى ما لا نہایت له والفتح فی برزخیت سور علوم الالہیت والکونیت. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول اور آخر، ظاہر و باطن ہیں. وہ شب معراج مرکز زمین سے آسمان تک تشریف لے گئے اور اس عالم کے جملہ احکام اور تعلقات جان لیے، پھر آسمان سے عرش اور عرش سے لا انتہا تک اور حضور کے برزخ میں تمام عالم علوی اور سفلی کی صورتیں منکشف ہو گئیں. اسی طریقے سے تفسیر نیشابوری میں ہے الاطلاع علی تفاصیل آثار حکمت اللہ فی کل عہد من مخلوقات ہذہ العوالم بحسب اجناسها و نوائها و اصنافها و اشخاصها و اواردها و لواحقها کما ہی لا تحصل الا الاخابر الانبیاء. و لہذا قال صلی اللہ علیہ وسلم ارانی الاشیاء کما ہی، ان عالموں کی مخلوقات میں سے ہر ایک کے تمام آثار حکمت الہیہ پر ان کی جنسوں نوعوں قسموں فردوں نیز عوارض و لواحق کے حقیقیہ پر مطلع ہونا اکابر انبیاء کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں عرض کیا کہ مجھے اشیاء کی حقیقتیں دکھا. اسی طریقے سے حافظ الحدیث سیدنا احمد سلجماسی قدس سرہ اپنے شاہ کریم حضرت سید عبدالعزیز ابن مسعود دباغ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتاب مستعد ابریز میں روایت فرماتے ہیں، لمبی عبارت ہے، اس کا صرف ترجمہ جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. حمایت کلام نورانی و علام ربانی ایمان افروز کفران سوچ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کے دو نام ہیں، خلوی اور سفلی. سفلی نام تو صرف مسمع سے ایک گنا آگاہی دیتا ہے، خلوی نام جو سنتے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مسمع کی حقیقت ماہیت کیا ہے، اور کیوں کر پیدا ہوا، اور کاہے سے بنا، اور کس لیے بنا. آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے یہ علوی علوم تعلیم فرمائے گئے تھے، جس سے انہوں نے حضرت طاقت و حاجت بشری تمام اشیاء جان لی، اور یہ زیر عرش سے زیر فرش تک کی تمام چیزیں ہیں جن میں جنت دوزخ خفت آسمان جو کچھ ان میں ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، جنگل اور صحرا اور نالے اور دریا اور درخت وغیرہ جو کچھ زمین میں ہے، ذرا یہ تمام مخلوقات ناطق و غیر ناطق، ان کے صرف نام سننے سے آدم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ عرش سے فرش تک ہر شے کی حقیقت یہ ہے. حضرت آدم کو صرف ناموں کا علم دیا گیا تو نام حضرت آدم سنتے تھے تو آپ کو پتہ چل جاتا تھا یہ چیز کی حقیقت کیا ہے. اور فائدہ یہ ہے، اور اس ترتیب سے ایک شکل پر ہے، جنت کا نام سنتے ہی انہوں نے جان لیا کہ کہاں ہے، کس لیے بنی، اور اس کے مرتبوں کی ترتیب کیا ہے. ذرا غور و فکر کیجئے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف جنت کا نام سنتے جنت کی لمبائی چوڑائی کو جانتے ہیں، جنت کی جو ہے وہ مخلوق کو جانتے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے، کون کون ہوں گے، ہر چیز جانتے ہیں، اور اس قدر اس میں ہورے ہیں، اور قیامت کے بعد اتنے لوگ اس میں جائیں گے. اسی طرح نار یعنی جہنم، یوں ہی آسمان، اور یہ کہ پہلا آسمان وہاں کیوں ہوا اور دوسری جگہ کیوں ہوا. اسی طرح ملائکہ کا لفظ سنتے انہوں نے جان لیا کہ کاہے سے بنے، کیوں کر بنے، ان کے مرتبوں کی تفصیل کیا ہے، کس لیے یہ فرشتہ اس مقام ہوا، اور دوسرے کا. اسی طرح عرش سے زیر زمین تک ہر فرشتہ کا حال، اور یہ تمام علوم صرف آدم علیہ السلام ہی کو نہیں بلکہ ہر نبی اور ہر ولی کامل کو عطا ہوئے علیہ السلام. تو السلام آدم کا نام خاص اس لیے لیا کہ ان کو یہ علوم پہلے ملے تھے. صرف فرمایا کہ ہم نے بقدر طاقت و حاجت کی قید لگا کر صرف عرش کا فرش کی تمام اشیاء کا ہاتھا اس لیے رکھا کہ جملہ معلومات علیہ کا ہاتا نام نہ لازم آئے، اور ان علوم میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ فرق ہے. اور جب ان علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کو مشاہدہ ہے. حضرت عزت جل جلالہ سے ایک گناہ غفلت ہو جاتی ہے، اور جب مشاہدہ حد کی طرف توجہ فرمائیں تو ان علوم کی طرف سے ایک نیند سی آ جاتی ہے. مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ان کا کمال قوت کے سبب ایک علم دوسرے علم سے مشغول نہیں کرتا ہے، وہ عین مشاہدہ حق کے وقت بھی ان تمام علوم ان کے سوا اور علموں کو جانتے ہیں جن کی طاقت کسی میں نہیں ہوتی. لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم ہوتا تو وہ اتنے سال تک روتے کیوں رہتے، اگر فلاں آدمی کے فلاں نبی کو علم ہوتا تو یہ کیوں ہوتا. تو حضرت خواجہ عبدالعزیز دباغ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام بعض اوقات رب کے جلدوں میں گم ہوتے ہیں تو دنیا کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے، اس لیے دینے کے علم نہیں ہے، وہ رب کے جلدوں میں گم ہیں، ادھر توجہ نہیں دی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں یہ نہیں ہے. آپ رب کے جلدوں میں ہوں تب بھی کائنات کی ہر چیز دیکھتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز دیکھ رہے ہوں تب بھی رب کے جلدے کو ملاحظہ کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم جیت ہیں، اس لیے مشاہدہ حق کے وقت ان تمام علوم اور ان کے سوا اور علموں کو جانتے ہیں جن کی طاقت کسی میں نہیں، اور ان علوم کی طرف توجہ میں مشاہدہ حق فرماتے ہیں، اور ان کو مشاہدہ حق مشاہدہ خلق سے پردہ نہیں کرتا، اور مشاہدہ خلق مشاہدہ حق سے پردہ نہیں کرتا. کافی بلندی اسے جس نے ان کو یہ تمام علوم اور یہ قوت بخشی. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابن النجار نے ابو المعمر مسلم بن اوس و جاریہ بن قدامہ صحابی سے روایت نقل کی کہ آج حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی فرما کرتے تھے، سلونی قبل ان تفقدونی لا اثر عن شیء دون العرش الا اخبرت عنہ، مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ، عرش کے نیچے جس چیز کو مجھ سے پوچھا جائے گا میں تمہیں بتا دوں گا. عرش کے نیچے کرسی، ہفت اقسام، ہفت زمین، آسمانوں زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے تحت و فرا تک سب داخل ہے. مولا علی فرماتے ہیں ان سب کو میرا علم محیط ہے، ان میں جو شے مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا. تو جب مولا علی بتاتے ہیں جو علم کا دروازہ ہے تو علم کے شہر کا کیا حال ہوگا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. دروازے کا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں عرش سے لے کر تحت الثری تک جو پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا. تو جب جس کا دروازہ اتنا عالم ہے اس شہر کے علم کا کیا حساب ہوگا. امام ابن الانباری کتاب المصاحب میں اور امام ابو عمر ابن عبد البر کتاب العلم میں ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی قال شهدت علی ابن ابی طالب یخطب فقال فی خطبته سلونی فوالله لا تسألونی عن شیء الى یوم القیامۃ لا اعتصم به. میں مولا علی کے خطبے میں حاضر تھا، امیر المومنین نے خطبہ میں ارشاد فرمایا مجھ سے دریافت کرو، خدا کی قسم قیامت تک جو چیز ہونے والی ہے مجھ سے جو کچھ پوچھو گے میں تمہیں بتاتا جاؤں گا. امیر المومنین فرماتے ہیں میرا علم قیامت تک کی تمام کائنات کو حاوی. یہ دونوں حدیثیں امام جلال الدین سیوطی نے جامع کبیر میں نقل فرمائی. ابن قتادہ، پھر ابن سلکان، پھر امام دمیری، امام زرقانی شرح واحد الدنیا میں فرماتے ہیں کہ جوہر ایک علم ہے. یہ جو علم جوہر ہے اس کی آپ تعریف کرتے ہیں کہ جوہر ایک علم ہے، ایک جلد ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی، اور اس میں اہل بیت اکرام کے لیے جس چیز کے علم کی انہیں حاجت پڑے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ تحریر فرما دیا. یہ ہے یعنی آقا کے غلاموں کا حال. حضور قرنوز سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والے حسینی کہا کرتے تھے وہ عزت و ربی ان سودا بل اشکیا یو ردونا علی فلوہ المفوز یو ردونا علیہ عینی فلوہ المفوز عزت الہی کی قسم بے شک سب سعید و شکی میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، میری آنکھ لوہے محفوظ میں لگی ہوئی ہے. تو غوث اعظم اگر لوہے محفوظ دیکھیں، ہر شکی و سعید ان پر پیش ہو تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا کیا حال ہوگا. اگر اولیاء اکرام کے اقوال پیش کیے جائیں تو سبحان اللہ کہ انہوں نے جو اپنے علم کے بارے میں اور ایک ولی نے دوسرے ولی کے بارے میں بیان کیا تو کائنات کی ہر چیز کو اولیاء پر جو ہے وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ہیں. اسلام دمشقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں العارف من جعل اللہ تعالیٰ فی قلبہ لوحا منقوشا باسرار الموجودات وامدہ اندو بے انوار حق کے یقین جدر کو حقائق تلک سطور علی اختلاف اطوار ہے ویدر کو اسرار الافعال فلا تتحرک حرکت ظاہرہ ولا باطنا فی الملک بل ملکوت الا ویخش یکشف اللہ تعالی عن بصیرت ایمانہ وعین ایانہ فیشہدہا علماء علما وکشفا. عارف وہ ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک لو رکھی ہوئی ہے کہ جملہ اسرار موجودات اس میں منقوش ہیں اور حق الیقین کے نوروں سے اسے مدد دی کہ وہ ان لکھی ہوئی چیزوں کی حقیقتیں خوب جانتا ہے، بیان کے ان کے طور کس قدر مختلف ہیں اور افعال کے راز جانتا ہے. تو ظاہری یا باطنی کوئی جنبش ملک و ملکوت میں واقع نہیں ہوتی، مگر یہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی نگاہ اور اس کے معائنے کی آنکھ کھول دیتا ہے تو وہ عارف اسے دیکھتا ہے، اپنے علم و کشف سے اسے جانتا ہے. یہ دونوں کلام سیدنا امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات کبریٰ میں نقل فرمائے ہیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام حضرت عزیزہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں زمین در نظر ای طائفہ چو سفرائیز، ساری کی ساری زمین اولیاء کے سامنے ایسے ہے جیسے دسترخوان بچھا ہوا ہے. اور حضرت خواجہ بہاد حق و دین خواجہ نقش بند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وما بی گو ام سو روئے ناخنی اس ہے چیز اور نبی ایشان غائب بنے. ہم کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا وہ بھی صحیح ہے, لیکن جب اللہ کا بندہ ولی تعمل کے رتبے پر پہنچتا ہے تو ساری زمین ساری دنیا اس کے سامنے اس کے ناخن کی طرح ہو جاتی ہے اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں رہتی. تو یہ اولیاء کرام میں جو ہے وہ یعنی اولیاء کے بارے میں علماء نے اولیاء کے بارے میں کہا, تو ان علماء کا نبی اکرم کے بارے میں کیا حال ہوگا؟ امام راضی تفسیر کبیر میں معتزلہ کا رد کرتے ہوئے کرامات اولیاء پر دلائل کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یعنی اہل سنت کی چھٹی دلیل یہ ہے کہ بلا شبہ افعال کی متولی تو روح ہے نہ کہ بدن. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جسے احوال عالم غیب کا علم زیادہ ہے اس کا دل زیادہ زبردست ہوتا ہے. ولہذا مولا علی نے فرمایا, قسم خدا کی میں نے خیبر کا دروازہ جسم کی قوت سے نہ چھیڑا بلکہ ربانی طاقت سے. اور اسی طرح بندہ جب ہمیشہ طاعت میں لگا رہتا ہے تو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کی نسبت رب عز و جل فرماتا ہے. یہ بخاری کی حدیث کی طرف اشارہ ہے, حدیث قدسی کی طرف, کہ وہاں میں خود اس کے کان آنکھ بن جاتا ہوں. تو جب جلال الہی کا نور اس کا کان ہو جاتا ہے, بندہ نزدیک دور سب سنتا ہے. جب وہ نور اس کی آنکھ ہو جاتا ہے, بندہ نزدیک دور سب دیکھتا ہے. جب وہ نور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے, بندہ سہل و دشوار و نزدیک دور میں تصرف کرتا ہے. یہ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا. اسی طریقے سے مولانا بحر العلوم ملک العلماء قدس سرہ شرح مثنوی میں فرماتے ہیں, یعنی دل کو بدن کی فکر نہ تھی اور اس تجراب کی وجہ سے بعض غیوب انبیاء سے چھپ جاتے ہیں. شعر کے معنی یہ ہے کہ دل ذات دل کا مشاہدہ کر رہا تھا اور ذات احدیت تمام اسماء کے ساتھ دل میں ہے, فاطر مشاہدہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے توجہ عالم کی طرف نہ تھی, اس لیے بعض حالات پوشیدہ رہے. یعنی اگر بعض حالات جیسا پہلے میں نے کہا کہ کچھ انبیاء نے بیان نہ فرمائے تو وہ جلوائے حق میں مستغرق تھے, اس لیے اس پر توجہ نہ فرمائی. امام کسلانی شرح صحیح بخاری, پھر امام ملا علی قاری مرکاز شرح مشکات میں وخمس لا یعلم ہن الا اللہ کی شرح کرتے ہوئے سناتے ہیں, فمن عبدا علم شیئر منہا غیر مستندن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا کاذبن فی دعوائی. تو جو کوئی قیامت وغیرہ علوم خمسہ کا کسی شے کے علم کا ادعا کرے, دعویٰ کرے کہ میں ان میں سے کوئی جانتا ہوں, اور اس کو اللہ کے نبی کی طرح مسند نہ کرے, نسبت نہ کرے, تو وہ جھوٹا ہے. آج تو لوگ کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا, تو یہ حضرات علماء اور فقہا اور محدثین اور مفسرین کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی بھی جان سکتا ہے, لیکن اگر وہ کہے میں مجھے اللہ کے نبی نے نہیں بتایا تو جھوٹ بولتا ہے. یہ جتنے علوم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم و فضل سے ملتے ہیں. روضہ نذیر شرح جامع صدیق امام کبیر جلال الدین سیوطی نے حدیث کے متعلق فرمایا, اما قولہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ہوا فمفسر جن لا یعلم احدا بذاته ومن ذاته الا هو لكن قد تعلم بآلام اللہ تعالی. یعنی جو علوم خمسہ ہیں جن پانچوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, تو اس کے معنی یہ ہے کہ بذات خود اپنی طرف سے نہیں جانتا, مگر خدا کے بتائے سے کبھی ان کا علم ان کو ملتا ہے. بے شک ایسے لوگ موجود ہیں جو ان غیبوں کو جانتے ہیں, اور ہم نے متعدد اشخاص اس سے جاننے والے دیکھے. ایک جماعت کو ہم نے دیکھا, ان کو علوم تھا کہ کم مریں گے, انہوں نے عورت کے حمل کے زمانہ میں بلکہ عمل سے پہلے بھی جان لیا کہ پیٹ میں کیا ہے. شاخ محقق قدس سرہ العظیم لمعات شرح مشکات میں اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں, المراد ما تعلم بدون تعلیم اللہ تعالی, مراد یہ ہے کہ قیامت وغیرہ کا غیب بغیر خدا کے بتائے کسی کو معلوم نہیں. رانا بجوری شرح برداشی میں فرماتے ہیں, لم یخرج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من الدنیا الا بعد ان اعلمہ اللہ تعالی بهذه الامور ای الخمسہ. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہ لے گئے, مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ان پانچوں غیبوں کا علم عطا فرما دیا تھا. اسی طریقے سے جمع نہایا میں بطور حدیث بیان کیا علامہ شنوادی نے, فدوران اللہ تعالی لم یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اطلع علی کل شیء, بے شک وارد ہوا کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے نہ لے گیا جب تک کہ حضور کو تمام اشیاء کا علم نہ دے دیا. حضرت احمد مالکی روضہ زمان سید شریف عبدالعزیز مسعود حسنی کہتے ہیں, یعنی قیامت کب آئے گی, بارش کب ہوگی, مادہ کے پیٹ میں کیا ہے, کل کیا ہوگا, فلاں کہاں مرے گا, یہ پانچوں غیب جو آیت کریمہ مذکور ہیں ان میں سے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مخفی نہیں, اور کیوں کر یہ چیزیں حضور سے پوشیدہ رہیں, حالانکہ حضور کی امت سے ساتوں کتب ان کو جانتے ہیں اور ان کا مرتبہ غوث کے نیچے ہے, غوث کا کیا کہنا, پھر ان کا کیا پوچھنا جو سب اگلوں پچھلوں کے سارے جہان کے سردار اور ہر چیز کے سبب ہیں اور ہر چیز انہیں سے ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب یہ دیکھیے, ان میں کوئی آدمی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام احمد رضا کے بعد ہوا, یا امام احمد رضا بریل بھی نے یہ مسائل بیان کیے, یہ صدیوں کا لے علماء امت کے عقائد ہیں, فقہاء علماء اور مفسرین و محدثین کے یہ عقائد ہیں. امام کسلانی شرح صحیح بخاری میں تفسیر سورہ رعد میں فرماتے ہیں, کوئی غیر خدا نہیں جانتا قیامت کب آئے گی سوائے اس کے پسندیدہ رسولوں کے, انہیں اپنے جس غیب پر چاہے اطلاع دیتا ہے, یعنی وقت قیامت کا علم بھی ان پر بند نہیں رہے, اور اولیاء وہ رسولوں کے تابع ہیں ان سے علم حاصل کرتے ہیں. اسی طریقے سے علامہ حسن بن علی فتح المبین امام ابن حجر کی اور فاضل ابن عطیہ فتوحات واحدیہ شرح اربعین امام نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت عطا فرمائے جانے کے بعد میں فرماتے ہیں, یعنی حق مذہب وہ ہے جو ایک جماعت علماء نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے نہ لے گیا یہاں تک کہ جو کچھ حضور پر مفتی تھا اس سب کا علم حضور کو عطا فرما دیا. ہاں بعض علوم کی نسبت حضور کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتائیں اور بعض کو بتانے کا حکم دے دیا. علامہ اشماری کتاب عجب العجائب شرح صلاح حضرت سید احمد کبیر بدوی کبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قیل انہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا علمہا ای الخمس, یعنی کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں پانچوں غیبوں کا علم بھی عطا کیا گیا مگر ان کے چھپانے کا حکم دیا گیا. یہی قول جو ہے یہ صحیح ہے. تو بے شمار اولیاء کرام جو ہیں, علماء کرام جو ہیں, ان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ جل مجدور کریم نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت سے پہلے ہر چیز کا علم جو ہے وہ عطا فرما دیا. کوئی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے چھپی نہیں. اور جتنے میں نے علماء کرام کے سوال پیش کیے, کوئی کیا ان میں کوئی بریلوی تھا, ان میں کوئی امام احمد رضا کا شاگرد یا استاد تھا, یہ تو صدیوں پرانے بزرگ ہیں. تو وہی امام اہل سنت نے جو ہمیں مطلب بتایا یہی پوری امت کا مطلب ہے, اسی پر امت کا اجماع ہے, اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ اجماع امت سے مخالف کرتا ہے. معلوم ہوا اس وقت تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے یہ منکر پیدا نہیں ہوئے تھے, یہ منکرین علم رسول بعد میں پیدا ہوئے, یہ گمراہ فرقے بعد میں آئے. پہلے سب اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ جل مجد الکریم نے اللہ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے. آج الحمدللہ لفظ شاہد کا دوسرا معنی جو ہے وہ مختصر طور پر پورا ہوا. انشاءاللہ کل جو ہے وہ لفظ شاہد کا تیسرا معنی جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. دعا کیجیے اللہ جل مجد و کریم قرآن پڑھنے پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین ناشرف ہوگی ہمیشہ کی طرح, انشاءاللہ اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. جی منیر قریشی بھائی تشریف رکھیں.